السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فإن أحسن الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لذلك الإيمان تنصر الله سبحانه وتعالى وكتوزيكا وإذا كتنيك كتك تهيب كما هي كتك موجة نمرة كتك نمزاك الله سبحانه وتعالى لو نشتكه إذن كوكوة يجب تنهاكا ni kuweza kuelekezana na kukumbukana katika hii dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, na kunasihiana, kwa sababu Mtume alayhi salatu wassalam katika hadithi iliyopotea Samini Dari asema ad-dinu nasiha, dini nasaha. Hivyo ndugu zangu katika imani, tutakuwa pamoja na nyinyi leo hii biidhnillahi ta'ala katika kubainishiana au kuelekezana au kunasihiana mambo muhimu kuhusiana dini yetu ya Kiislamu, na lile ambalo likuwa limewaandalia ndugu zangu katika siku hii ya leo ni kubainisha hii dawa ya Salafia, sababu watu wengi hawaifahamu dawa ya Salafia ikoje, mpaka wengine wanakuwa ni waoga wakisikia huyu ni Salafi, basi wanamuona kama ni mtihani vile. Yote ni kwa sababu watu hawajifahamu dawa ya Salafia. Ndugu zangu katika imani, hii dawa ni Uislamu. Bimaana kusema hii dawa dawa ya Salafia umepata Uislamu ule ule ambao aliyokuwa nao Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Yakulu Allah subhanahu wa ta'ala shara'a lakum min ad-dini ma wasa bihi Nuha walladhi awhayna ilayhi wa ma wasalna bihi Ibrahima wa Musa wa Isa an aqimu ad-din. Allah subhanahu wa ta'ala katika aya hii analeta misingi ya hii da'wa. Amwambia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam na masahabati kwamba tumekupeni sheria ile ile ya dini ambayo tumemuhusia nayo Nuhu, na sheria hiyo hiyo ndiyo tuliyokufunulia wewe Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Lakini pia sheria hiyo tumemuhusia nayo Ibrahim, tumemuhusia nayo Ibrahim na Musa, na Musa na Isa vile vile. An aqimu dina wala tatafarraqu, kwamba muisimamishe dini wala msifarikiane. Aya hii ndugu zangu katika imani inatuelekeza kwamba dini yatakiwa isimamishwe na wala watu wasifarikiane. Ni ishara kwamba kuna farki ambayo inaweza ikajitokea baadaye. Lakini Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam akusema kwamba istaqatil yahud, Mayahudi walifarikiana, waligawanika, walitapanyika, waligawana makundi ala ihda wa sab'ina firqa, makundi 71. Wastaraqatil nasara ala sintaini wa sab'ina firqa, na manasara nao wakagawanika makundi 72. Kisha akasema watatafariku ummati, na umati wangu nao utagawanika ala 73 firqa, makundi 73. Lakini akasema kulluhum finnar, hao wote makundi yote hayo motoni, illa wahida, isipokuwa kundi moja tu. Iliposema kulluhum finnar, usivyotafahamu kwamba watu hawa ndio tayari ni watu wa motoni moja kwa moja au makafiri. Hapana, ni watu ambao wameahidiwa kuingia katika moto. Alkulluhum mutawahadun bidukhulina, hao wote wameahidiwa kuingia katika moto kama hawakutubia. Na hao wote wanajinasibisha na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Asema hilo isipokuwa kundi moja tu. Akaulizwa, ni lipi hilo? Ma hiya ya Rasulullah, ni lipi hilo kundi? Qala hum ala ma ana alayhi alyawma wa ashabi. Akasema hawa ni wale ambao watakuwa wanayafanya haya iliyo nayo mimi leo hii na masahaba wangu. Kwa hiyo tukagundua kumbe kili huwa katika kundi la Mtume alayhi salatu wassalam, lazima uyafanye yale aliyokuwa nayo yeye mwenyewe Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam na masahaba wake. Katika riwaya anasema hiya aljamaa, ni kundi hilo liitwa jamaa. Kwa hiyo tukawa tunatafuta ni kundi gani ambalo linafuata yale aliyokuwa nayo Mtume alayhi salatu wassalam na masahaba wake. Tukalipata kwa kundi la Ahlu Sunnati Waljamaa. Fa Ahlu Sunnati Waljamaa ambao ukitaka waita Ahlu Firqatu Najia, ukitaka waita Ahlu Hadith, Ahlu Athar, Asalafiyun, hawa ndio wanafuata njia aliyokuwa na Mtume alayhi salatu wassalam na masahaba wake. Ama marafidha Ashia wao akthar wanakufuru masahaba, wanasema masahaba wote walikufuru isipokuwa wanne tu, Salman al-Farisi wa Abu Dharr wa Nizar wa Abu Dharr. Sasa kama masahaba wote ni makafiri isipokuwa wanne, je, hawa wanaenda sambamba na Mtume na masahaba wote walikuwa? Akasema hapana. Kadhalika kipengele kilichosema kwamba hawa ni wale wanaoyafanya haya ndio na mimi na masahaba wangu, tunaona zile fadhila zote zina mambo ambayo yako tofauti na yale waliokuwa nayo Mtume alayhi salatu wassalam na masahaba wake. Kwa hiyo ieleweke, dawa kusalafia ni kufuata akida aliyokuwa nayo Mtume alayhi salatu wassalam na masahaba wake, akala walizokuwa nao hao salafu sahihi Mtume na masahaba wake, muamala biashara, maisha ya kawaida, ni dini iliyokamilika katika nyanja zote. Tofauti na al-Hizbiyya au al-Hizbiyyun, tamkuta labda mtu akila yake ni anasoma kitabu cha Tauhid, anasoma akila tuliwafundia katika kitabu cha Tauhid, lakini tunaangalia katika masala mengine ya muamalat al-hukam na mengine, utamkuta yuko tofauti na kila bado. Huyu haitajiki kwamba yeye jaad salafia, lazima ufuate njia ile ile kama alivyokuwa Mtume alayhi salatu wassalam na masahaba wake. Hapo ndio tuende sambamba. Lakini ikiwa wajinasibisha tu vitendo vyako ni tofauti na maneno yako, maneno yako asema wewe ni mtu wa sunna, lakini vitendo vyako ni tofauti, bado wewe hujakuwa katika hao salafia. Lazima maneno yaambatane na vitendo. Unachokizungumza mdomoni kile ndio hivi kwa moyoni, na ndicho unachokitekeleza. Lakini sio unadai tu kwa ana salafiyu anasalafiya au hauhivyo. Lazima utafute yale waliokuwa nayo wema waliotangulia. Sasa kabla ya kuingia ndani zaidi, nilikuwa nataka nibainishe kwanza hawa wema waliotangulia, maana watu wengi hawafahamu taarifu yao au masalafu ni kina nani. Maana watu wengi kila mmoja kile salafu, kuna salafia si salafia si hajia, kuna salafia sijui nini, kila mmoja kile salafu. Kama vile watu walivyojinasibisha na sunna mpaka marafidh, sasa hivi najiita ashia hum ahlu sunna. Kiko kitabu nikiona kinaandikwa hivi. Kwa lazima tuangalie kwanza taarifu ya salafu salih ni ikoje, alafu je na sisi tumo au hatumo, kisha baadaye ndipo tutaangalia uwajibu wa kukamatana na hii njia waliokuwa nayo hao wema waliotangulia. Ndugu zangu katika imani, as-salaf neno hili na salaf, watu wa lugha walivyolibainisha au walivyolizungumza, limezunguka kwenye maana ya waliotangulia, kama vile Ibn Tari alivyozungumza katika Nuzul Maqalisi Lugha mlango wa tatu kurasa wa 65, akasema as-salaf man taqaddamaka min abaika, salaf ni wale waliokutangulia katika baba zako, wadhawi qarabatika, na watu wako wa karibu. Hao ndio salaf, hao ndio salaf kilugha. Alladhina hum fawqaka fi sinni wal fadl, ambao wako juu yako miaka na kabila vilevile. Kadhalika Ibnul Athir katika nihaya yake ni kitabu hicho ngeli wa pili kurasa 360, anasema hivi: salafu linsani man taqaddamahu bilmauti, salafu wa mtu ni wale waliomtangulia kwa mauti, yaani walikushakufa yeye bado wamekufa. Min abaihi, wa kizazi cha baba zake, wa dawi qarabatihi, na watu wake wa karibu. Wa lidhalika summi as-sadr al-awwal min as-salihin as-salaf as-salih, kwa ajili hiyo wale watu wa tabaka la kwanza katika masalihina waliitwa wema waliotangulia, waliitwa salaf as-salih. Wa min hadha qawlu Allah 'azza wa jalla faj'alnahum salafa wa mathala lil-akhirin, faj'alnahum salafan wa madalan lil-akhirin. Hapo anazungumzia zile nyumati ambazo zimeangamizwa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Allah atoa habari kwamba tutawafanya wao ni watu waliovuta picha na ni mfano kwa waliokuja nyuma. Kwa hivyo salaf kilugha inadumu bimaana ya waliotangulia. Sasa baadhi ya watu wanaichukua hii taarifu ya lugha hii ndio wanaifanya ndio maana ya sala mutlaka. Usimwambie shekhe mimi ni salafi, akasema kwani umekufa wewe? kwani umetangulia wewe? Mwisho anakutandika bila na kuja salafu ya jahida. Kwa nini? Kwa sababu anajua salafu yule aliyetangulia tu. Kumbe hii ni taarifu ya kilugha. Kwa hiyo taarifu ya salafu silaha alulama wamejawa taarifu ya salafu silaha na vifungo viwili. Kuna zilatiwa al-zaman wal-muhtasal. Kifungo cha kwanza ni zama, wakati. Kifungo cha pili ni atinda. Sasa tukizungumzia hili kifungo cha kwanza, kwamba sala inazingatiwa istilaha na kifungo cha wakati, asema sahibu tahriri maqali ifasi risala, akielezea haya anayozungumza kuhusiana na sala kwa kuzingatia wakati, asema as-salafu salihu wa huwa as-sadru al-awwal ar-rasikhun fil ilmi. Wema waliotangulia ni wale watu wa mwanzo kabisa waliobobea katika elimu, anamaanisha masahaba, al-muhtaduna bihadhihi an-nabi, ambao hawa ni watu walikuwa kufuata mwongozo wa Mtume, al-hafidhuna lisunnatihi, ambao ni wenye kuzihifadhi sunna zake Mtume alayhi salatu wassalam. Ikhtarahum Allah li suhbati nabiyhi, Allah aliwachagua hawa ili wasuhubiane na Mtume wake, yani wale ndio wenzake, wale ndio marafiki zake ambao anatabia nao. Kadhalika wantakadahum liiqamati dinihi, Allah aliwachagua kusudi hawa ili waisimamishe dini yake baada ya kufa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Warabiahum a'immatu al-umma, na maimamu wa umma huu viongozi wamewaridhia hawa, yani masahaba. Wajahadu fi sabilillahi haqqa jihadi, wakapigana katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, jihadi ya haki kabisa, ukweli wa kupigana. Kwa hivyo taarifu ya sala kwa kuzingatia wakati imegawanyika mara tatu. Kundi la kwanza, kuna ulama wanasema as-sala ni masahaba peke yao. Kundi la pili linasema tutlaqu ala as-sahabati wat-tabi'ina, sala jina hili linatajwa, lakini wanaotakwa hapo, wanaolengwa ni masahaba na matabiina, wao tu peke yao ndio masala. Kauli hii inaondoka nayo Rafid bin Ka'b, kadhalika al-Imam bin Battah al-Aqwi rahimahullah ta'ala, wao wameondoka na msimamo huo. Qala Rafid bin Ka'b kana salafu yastahibbuna al-fuqula, alikuwa akizungumzia masahaba hapa na wale matabiina wa mwanzo, kwa sababu yeye ni katika tabiini wakati na kati. Asema as-salafu walikuwa ni watu wanaopenda sana kupanda al-fuhul. Al-fuhul ni kila mnyama, farasi, ngamia, lile dume lake linaitwa al-fuhul. Kwa ajili hiyo al-Hafidh ibn Hajar al-Asqalani as-Sa'di rahimahullah ta'ala asema qawluhu wa qala Rashid ibn Sa'di huwa al-maqra au al-mukra bil-fath wa dhamm, bifath al-mim wa dhamm wa sukun al-qaf. تابعين وجد انتابعين وكتكاته قل فقوان تابعين وكتكاته اكوا في نبيه صلافواته ولي تابعين ولي تابعين مصحابة اليوم انا اكتنا بيه اما صلاف المصحابة نما تابعين كيشا حتى ما سينا صلاف بعدها حقه كيشا كون يكاك اما يو تطلق على القرون الثلاثة. Salama neno hili linazungumzwa, lakini lilitolewa ni watu waliokuwa wakiishi karne tatu za kabila, as-sahaba wa tabi'in wa tabi'in, kwa kuzingatia zama, kama hao ndio walikuwa ni salafu swali. Rada ilayhi ibn Taymiyya, kauli hii kaondoka nayo Sheikh al-Islam Ibn Taymiyya rahimahullah ta'ala wa al-Imam al-Shawkani, na wao dalili yao wanaitegemea ni hadithi ya Mtume alayhi salatu wassalam inasema خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ورواه بكرني يمين يعني يمين عليه الصلاة والسلام يين الصحابات ثم الذين يلونهم كيسا ونفوتها ثم الذين يلونهم كيسا ونفوتها إمام التابعين وتابع التابعين. لقد يريد الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى يسمى كنت مجموع الفتاوى من يسيطة قرى فمياتات من النتانة ما ذهب أثناء ما ذهب أهل الحديث وهم السلف من القرون الثلاثة ومن سلك سبيلهم من الخلف قلت المنزية أهل السنة والجماعة من النتانة أسمى ما ذهب ما ذهب يواجه الحديث وهم السلف نهار السلف من القرون الثلاثة أخرج كرمجات شخص كيف يأتي ومن سلك سبيله من الخلق نوال وليشك من جياو قد توال وليوك جنيوما. وهكذا الإمام الشوكاني جاءت منذ من نهاية يعني فأنا هاية قد تأسكح في مذاهب السلف وصف مكاته إن أمريه الإمام الشوكاني الديمة أن إمرار أدلة الصفات على ظاهرها هو مذهب السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم حتى تجد نقول من ذاك ما تعطي وما كنت في تلك دليل ذا لنظم بها كيفة الله سبحانه وتعالى لنا في كيفة ظاهرياته نازيل مذهب السلف الصالح من جهة والاقتناء وين والتمولية من الصحابة والتابعين والتابعين هذا لما تابعين هو لوقات هاو تابعين تابعين وكيانانية من طالة طالة عباكو الفجمون الشيخ الإسلام ابن سيمية رحمه الله تعالى ويجب السلف فقفلتية وكاتي دانا إن دوانيك هاي مقود مدار السلف في لغة إن مانا يقدم إليها أما تكيروني سسا فكتهي هيدا هيا هيا نقول بمتاع سيو سيلا أن يعيش كتك وكفيه أن يزنجتوا إليه سلا فسبب العلماء والإيكا تفنغو تفنغو أمات من موافقة الصحابة رضي الله عنهم في سهل الإيكا والسلام lazima huyo mtu aliyeishi katika hizi karne tatu hii afikiane maneno yake na yale waliokuwa nayo masahaba radhiallahu anhu waendee katika kufahamu kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa sababu wakati huu kuliishi watu wengine wamepinda katika akida kina Jahm bin Safwan Samarkandi wameishi katika karne hizi wengine مخوارج والجزء جانا جميل المؤمنين علي بن أبي طالب كذلك ابن مسعود الجواب ابن حتان لها وضع الجزء كذلك جماهيز كل شيء كلا ليس كذلك جماهيز أنا سيجاتي وليس كذلك جماهيز لازم آفتيانه وفهم واجه لمصحاب رضوان الله عليه نقول إن هي اليومان ابن حباس علي جوافاته ولمخوارج wakati wamechoka katika taa ya Amiri Mu'minin Ali bin Abi Talib aliyopiga akawaambia, nimekuja kutoka kwa masahaba wa Mtume, na hao masahaba kwenye nyinyi hapa hamna hata mtu mmoja. Hii dalili ya wazi kwamba mimi niko katika batili na wao wako katika haki. Huyo ni Ibn Abbas. Kadhalika Ibn Mas'ud aliyewakuta wale watu msikitini wamekaa vikundi vikundi wamekufanya makosa, mmoja waambia wenzake kabiru mia, pigeni takbira mara mia moja, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ndio mwanzo wa tahlili inayofanywa wakati kwenye matanga na mimi na baadhi ya watu. Ibn Mas'ud akawatilia dalili ya kwamba ma akra halakta, jambo gani limeharakisha kuangamia kweli? Haulai sahaba tunabiliki mutawafirun masahaba wa Mtume wenu bado matendo wamejazana nyuma mbokea. Akachukua ushahidi wa wao kuongoka kikuwafuata masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kwa hivyo lazima hiki kifungu kiwekwe, kifungo kwa sababu isipowekwa hivi wataingia mpaka maratiba, wataingia mpaka jahamia, wataingia mpaka makawari, wataingia mpaka al-mu'tazila na wengineo. Kwa hivyo lazima ili uzingatie nini barati uwe unafuata ufahamu wa masahaba radhiyallahu anhum fi al-aqida fi fahmi al-kitabi wa sunna. Na hili ndilo ambalo linalinganiwa ni da'wa as-salafia, kwamba watu warudi kwenye yale yale waliokuwa nayo mtume na masahaba wake radhiyallahu anhum. Kadhalika baada ya hapo sana katika kifungo cha pili kinazingatiwa al-mu'taqad aqida, na katika kifungo hiki cha aqida ndio tumeingia wewe na mimi. Sisi sio wale waliotangulia kufa, sisi sio wale walioishi karne tatu za fadhila. Kwa hiyo sisi tunaingia katika usalafi kwenye aqida. Aqida zetu ni sambamba na aqida zile walizokuwa nazo wema waliotangulia. Kwa hivyo kipengele cha tatu, ili ujue dawa ya salafia lazima uweze kutambua hivi vitu. Yaani usijiite tu salafi, lakini kuna vitu muhimu huvijui. Ukiambiwa hebu niarifu salafi vipi, huna jua. Salafi sio kujiita yalikuwa. Lazima usome, ukae chini usome, ujue hii dawa, ujue aqida yake, ujue manhaji yake ipi, vipi salafi alikana ataamali na viongozi wa serikali. Kwa hivyo ndio najikuta wewe kama ni khali alafu ajiita salafi. Sasa kipengele hiki cha al-mu'taqad al-muradu bil-salafi bil-i'tiqad, yani itikadi yako, man kana muwafiqan lis-sahabati radiyallahu anhum fi mu'taqadihim wa sara aw wasa'iran ala nahjihim, ni yule ambaye ameadhiliana na masahaba katika aqida zao na akaenda na njia yao. Wa nisbatu ilayhim salafiyun, na nisba yake huyu akiwa yuko peke yake anaambia yeye ni salafiyun, kama vile mtu anayemfuata Muhammad bin Idris Ash-Shafi'i anaambia yeye ni nafsi Shafi'iyun, anayemfuata Imam Ahmad bin Hanbal anaitwa Hanbaliyun, anamfata Imam Malik anaitwa Malikiyu, wa hakadha anahiyu ila hapo. Sasa wewe hii jina salafiyu umewakusanya wote, mtume, masahaba, matabiin, alimamu Shafii, alimamu Maliki, Abu Hanifa, Ahmad bin Hanbali na wengineo, kina Sufyan Thawri na Uyayna na wengine wote umewakusanya pamoja kwenye istilahi moja, kwamba wewe unafuata as-salafu as-salih, wema waliotangulia. Ila nfahamika salafi, wewe ni salafi kwa kuwa unawafuata hao katika kila. Wahadha yufahamu kauli Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, hili nafahamika kwa kauli ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah aliposema was-salafu min as-sahabati wat-tabi'in wa ahli al-hadith. Salaf ni masahaba na matabiin na ahli alhadith,